Capitolul 18. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis, cine oare este mai mare împărăția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărați-vă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Și cine va primi un prunc acesta în numele meu, pe mine mă primește, iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui ca să îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii din pricina sminterilor, că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala, iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele să fie aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te zmintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghiena focului. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă, că îngerilor în ceruri, pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi și una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa oare în munți pe cele 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat grezvo, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este vreiere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piardă vreunul dintre aceștia mici. Deci va greși ție, fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur, și de te va asculta, ai câștiga pe fratele tău, iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei marturi să se statornicească tot cuvântul, și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat grezvo, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși grezvo, că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ, în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru, apropiindu-se de el, i-a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Zisa lui Iisus, nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor, omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale, și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând de el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte are ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea ei se închina zicând, Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție. Iar stăpânul slugii aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria, dar ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datorau 100 de dinari și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce îmi ești dator. Deci căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, îngăduiește-mă și îți voi plăti, iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, stăpânul său îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se stăpânului, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu cel Ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre.